بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سياسين نعم شيف مجيه ويكوشي مطوى ميكاتي مطاني قوكوا غانيا وانا جيرو وزو مطوى عادي شيء قوني قوري ساما ودي لن شيك عفسي مطوى تجاو صبر سيكاد الله سيدي الله عمجيه دي تينجي ده شيخ عبد الناصر في فاره يدتي كفاري زانا ترنا زانا رسول الله إن شاء الله نزين دار سجاد دي قمي كريزا شيخ خيرا إن شاء الله مفول متشكاك تانو قمي تتجوكا نيكو حديثي مو حديث القدسي وكسين زيرا السيرة تتولمو ندلاك سيرا كانو أقوك جيندا ما سونغا كفوري لكداري مريمو Ovo yao, ejifana ganya dara nga jituwade tukura mwezo kwa Ramadhan. Allahu Azza wa Jalla, nombaka alayhi salam, bananyini shari eno, abatula gire chukura mbushiram. Eni mje tukura mudini jiri mweme teke vili. Ma awjabahu Allahu Azza wa Jalla alayna, ala sabiri lhatmi wal ilzam. Waliwe mirimu, Allahu Azza wa Jalla, Diyafura eje teka jeturi. Nga janna korantia. Sintoha taabiri yuwa ngerugando utufu. Ama kuru nga mungeri yon na. Allahu Azza wa Jalla wa babu kura jitte. Nombaka alayhi salam. Siku kakatako al-intisal okusa munkora. Eranga bobo tadde munkora. Gemadara Allahu Azza wa Jalla gage no kusura na go. Uruna kuroge no musrikana. Eranga wonna wosangi wanga tutadde mu nkola gyemitawaana gy'ogenda okusikana mu maaso ga Allahu Azza wa Jalla. Gw'omuteeko guli awo. Ne wabaawo ate ebintu emirimu Allahu Azza wa Jalla nombaka alayhi salam gye babeera baatulagira nga baatulagira okubeera nga tugikola era nga tusembera nagyo eri Allahu Azza wa Jalla. لكن لا على سبيل الوجوب لا على سبيل الحجم والإلزام إن الله نومبكا تباجت رجلا رجلا روابو وزي نشتغي زانغا كمان امتثلا ومونتونغا سنغا بعد الدم ونقول ومن موغو الله قوابا يمرجلا ونومبكا عليه السلام قوابا يمرجلا نيور رجلا ورطل روابو وزي Afuna madara mumasoga Allah wa Azza wa Jalla nechepe ezechke gawa gurumasoga Allah na yate senga abata sobote kusamu nkora afira busiru ampera tafuna musango saidi elie soka eyokuwe nanga Allah inabi atula kilo ulajiro uweteka orowe waze elamu ingiramu nebio Allah biabatu ganye orugana orowe waze Weyabai, ngaba chireche. Echo Allah shaganyi, urugano urubwe waze. Na yenga kurembeza enia, enuni, sino chireche, urukwa Allah ya gana. Mathalan, echo kula birako. Haram Allahu alayna al-khamra. Allah yafuru mwenge jeturi, ngabuli haram. Sengomu ntuareko kunyo mwenge. Imtisala li amri Allahi azza wa jalla alwarida finnahi. Ngekimulekeza, ekimulekezo kunyo mwenge, kushika mwenkola kila kilo cha Allah, ekisangi wa mkugana ukunyo mwenge, tabaan, chukumi kuchukumi afune mpera. Afune mpera kama asukra Allahu Azza wa Jalla ilabu kawna madala. Na yeti nga ababu ulese ulesi o mwenge, uruende lanchi yye nga jimbo tonde bwe, o mwenge abu tamwa, kaguwa gara, ويتفن عن فيرا وما تقى الله عز وجل فوالو يريد الله عز وجل يتقانا ورقانا وروبو وزي انجا مونجري يمنا ويقال سيقال وينو كبيرك انجا ونو بيكرا انجا بيكرا ورويس انجا الله يريدانا وفن عن فيرا فو مكوب داري تقان بي ولو الله بيكرا جرا نمبك عليه السلام ولا جلو جيد وستيكا ngabo funa obuka una madara masuga busa mukora sobo bato koje tufuna musango ibn nabi yurekira ku hadisi ezenja wu mathalan hadisi ya aba sa'alaba al-khushani radiyallahu ta'ala anhu agamba ngajja ku nabi wa allah azza wa jalla agamba ti nabi agamba inna allah farada fara'idan fala tudayyi'uha inna allah farada fara'idan fa tumwe allah wa mwe ayine yekeka biyabara alikako tekageza nikabatanda ni mubira gajariwa inna allah farada fara'idan allah ayine yekeka biyabara alikako ayine biyabara jira urula jira uwe teka fala tubayyi'uha tekageza nikabatanda ni mubira gajariwa وحرم اشياء اتيرا وليو بيافد بحرام اوروا اورفورا اورتيكا ولو الله بيافد بحرام كموي نغابي باغاني اورغانا اوروبي اوروبي وازي نغامينا بيلي كيراو مباجيراو تكاجيزاني كابا كاندا نموبي سيمبيريرا Kenga kademu, tuwaru Allah ya laji dola gilo uteka, ngabina korewa, ni wabawa atiri ya gani, orogwe waze, omutonde, kisinti singo kumushkura masuka Allah wa azza wa jalla. Eki singo mushkura, kia singo funamu, amadara, agetikeja wa guru masuka Allah wa azza wa jalla, kisho Allah shaba ya muracha, orula gilo uteka, orogwe waze. Buli bwakikola y'engeri esinga okubeera obuvunaanyizibwa era ey'amaanyi gy'asembera nayo mu maaso ga Allahu azza wa jalla fiko nga tannabatunuulira mulimu mu mirimu Allah gy'aba yamulagira oluragira otali wateeka mathalan ekyokulagirako mimma aujabana Allahu azza wa jalla alayna ala sabiili lilzan walhaki siyaamu ramadaan Mubitu Allahu azza wa jalla biyakulalika ko olulalika olwobwe waze ng'oyagala toyagala olina okubikola mulimu okusiba omwezi gwa Ramadhan era tewaliwo mulimu gugwa mulayini yakusiba mutonde gwayinza kukola Allah n'agwagala nnyo era ne gumusula amadaala mu maaso ga Allahu azza wa jalla kusiira kusiiba kwa mwezi guno gwa Ramadhani gye tuva okumalako gwe tusaba Allahu azza wa jalla bireka nkakasa abaasiibi baasiibi alhamdulillah era ne bamukawuna amadaala mu maaso ga Allahu azza wa jalla tusaba Allah tukima abaasiibi ahinakkiriza okusiiba naye ate ejjana ya Allahu azza wa jalla yakuvuganya ejjana ya Allah yakuvuganya ebiseera ebisinga ejjana ya Allah tugivuganya na mirimu gy'aba yatulagira n'ombaka alayhi ssalaamu olulagira olutali lwa bwewaze kubaki ebiseera ebisinga okulagira kuno okutali kwa bwewaze emitima gy'abatonde mitima gyaffe giragajjala mwana wattu ginafuwa okubeera nga gikola emirimu egyo anti bamugambye nti aguno bw'oba okoze ofuna empeera ne bw'oba tokoze tovunaanyizibwa oba ofiiridde obufiirwa mpeera naye ne yeerabira nti mwana wattu emirimu gino gye gigenda omusitula eddaala mu maaso ga Allahu azza wa jalla في القرآن يوم الله عز وجل أجاب الله أجاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله أجاب أربما يجن جن الجرا abantu abakulembedde enneeyisa yaabwe ebadde etya mu kwaniriza obubaka Allahu azza wa jalla kukessanga ku bannabbi baab'enjawulo zai ni Allah na tuka gagaman kuma awrakan alkitab alladina taqayna min ibadina urban yuma twas kiza e kitabo alladina taqayna min ibadina aw betwaronda mu betwafura benkizo mubaduba se faminhum zalimun linafsi na yurban yuma lokora dawa mu bantu muli mu abeli azamanya mubbo muli mu abeli azamanya ne batassa mu nkora Allahu azza wa jalla biyasindi senaryo oba bubaka bwa wadde babaka be abo ne beli azamanya naye mmaso Allahu azza wa jalla yogira mu ngagamba nti wanenye hom moko tafsi don kenjagalam waminhum muqtasidun waminhum sabiqum bil khayrat Allahu azza wa jalla kitaba yadam bi qawlihi waminhum muqtasidun ila kitaba yadam bi qawlihi waminhum sabiqum bil khayrat Allah kitaba fi qawlihi waminhum muqtasidun ba muqtasid beba barondola wajibatud din الله عز وجل بيقول انك يكيك مديني اكسارة واتيكا اكوزكا واتيكا اكل حجة واتيكا اكسيو من ذكور رمضاني واتيكا بوليتبات جدين تجتيكا نقبم وانا واتوبتنا نتبات جني لكو باتي السمون كونا مباجي لهو تبات جيلو كجاكو نقبم جيسي السمون كونا ابو باين الدارة ما صدى الله عز وجل نيات الله قامت ومنهم صادقوا ساتموا بو مرموا آبابوا قانيا مكوري بروني من هم الصادقون الله عز وجل باتي جيزا بمقتفي تقاندي بيبو آمارون دورا تقول يمنى الله عز وجل بياخد ديبستيك جبال تقاندي بمقتصد الله عز وجل بات جزاء في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات لابنها الله بات جزاء في قوله ومنهم مقتصد بيبرون دول واجبات الدين الله يفور يتكم الدين مثلا اكسيوم ويقوى رمضان واتيكا نبسيكا اكسار السلطان كاتيكا نبذي سالة وكل حجة كتكا نبقى نبذي كرة وكوزك كتكا نبذي وا ذين يرضني ما الله نادى من ومنهم سابقهم بالخيرات ساتوري دي مبو مرموا ببو غانيا مكولي بلون بيبالي وا بيبوون سالنا نغباسي بمجو ورمضان باسد بسوال الزكيكا باقول بنا باكل حجة باود الزكاة باكل جئ من مواجدتك وما ذكر من مواجدتك عاتني باقو من الزكاة الكري جدتك إذا الله عز وجل واشفوا أوتوماتيكي كبا كبون إلى كرقة أنتو لمكوانو بوي كبون إلى كرقة أنتو لمكوانو بوي wakubwa lilo kore ye teka uruba nima loku vimara nogo vene zaka apeli kariya teka kaba kabone la kara ganti aftadde mdikwano buje kurwati muhadith al-Qudusi nabi sallallahu alayhi wa sallam muhadithu na ani rafiki azza wa jal na gamba siya Allah gamba man aadali waliyan faqad aadantuhu bilhab نبي أقامت الله قامت من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وموتي النا أولنا أثور كونكو أتاوف مكوانو قوانجي أمراني إذا كورترو فقد آذنته بالحرب نانج أوتومات كاري مبما زم مراني إذا كورترو كتوينوني neno ni naruwe noji mkwanu kwa Allah yani Oyo Allah gwa gama singa omuntu amulangira ko olutalo ne Allah agenda amulangira ko olutalo. Mukwano gwa Allah kiyo nuwa basuufi gwe boogera. Baba basuufi bamanyi nti waliyu wa Allah ayina ekyambalo eky'enjawulo ky'ayina okwambala, ayina ekyambalo eky'enjawulo kye yeesiba n'enfaanagana ya njawulo. La kibe guli. Gwe bayita wali wa Allah gwa azza wa jalla Allah yamwogera mu Qur'ani n'amunnyonnyola. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والنبي بنا سانجوا أبين لسين دير يبي الذين آمنوا وكانوا يتقون سين سونغا بيشمو سين سونغا إكان جريا وسيكا سبولا تجير فيكا يكرا شي ومريدا تريجي الدمو يو سين سونغا بناكو إشيجينزي ورا Sinsonga banyomo kumosi, sinsonga sinsonga, katika banabani ilitendo bino bibiri. Al-imanu billah, wataqwa Allah. Alladina amanu wakanu yattaqun. Beba bakkiriza Allah, mubutuufu bw'okumukkiriza. Mubassamu nkola amakulu amateeka ge. Saakuli sunna zombaka alayhi salaam, wakanu yattaqun. Era nga baali bamutya wattaqwa, n'ekigendwa mu kutya Allah. Kwe kusamu nkora buli kyonna ky'ozudde nti Allahu azza wa jalla kiragira. Ng'ola kuba n'okufuna amadaala mu maaso ge n'empeera okuva gy'ali Allahu azza wa jalla. Era mu ngeri y'emu ne weewala n'ogiiza n'olekambagirawo buli kyonna ekiba kigambiddwa nti Allah yakigaana n'omubaka alayhi ssalaam khiifata iqaaba Allah. Ng'otya ebibonerezo bya Allahu azza wa jalla n'okusisinkana obusungu bwe. Wana abasangibwa omuntu wonna wana abaali ng'alina ebitendo ebyo bibiri fahuwa waliyun min awliyaillah. Oyo biidhinillah Allah gw'agamba nti amukyawa amulangirako olutalo Allahu azza wa jalla agenda kulwanira mabegawo. Fakad aadantuhu bilharb. Allah agenda mumaaso nga nabbi gwasinyiriza kakisomesa okufa ku Allah direct. لا قام تم كروح دا حديثي القدس الله قام ومد كسبورة كرة مريمة وسبورة كمسين بذير الله عز وجل ولا يتقرب عبدي وما يتقرب عبدي وكما قال صلى الله عليه وسلم ومدون كسبورة سين بلا جاندي بشيء نمريم قلنا أحب إلي مما افترضته عليه. نجواجر والنجيندي. نجوبي سبيتي والنجيندي. نجوبي والنيكي والنجيندي. مما افترضته عليه. وقصير وقم من بنكور أنت بكيك جاري. الشاهد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Kyakitayinza kumaliriza kukola gino gyonna gye namulaalika kuwulaalikako olw'etteeka olw'obwewaze naye ng'ate n'agoberezaako egitali gya bwewaze hatta uhibba. Ekyo bw'akikola muwandiika mu mikwano gyange, muwandiika mu mikwano gyange. Kati baraka llahu fik, kye ŋŋendereddemu nga tufundikira nti twamaze okusiiba okusiiba okw'etteeka. Okuteeka twakusiibye era Allahu azza wa jalla akwagala nnyo okuva mu ffe. Naye kati gwe ate ayagala okuseeseetuka eddaala ofuuke mukwano gwa Allahu azza wa jalla alayka binnawaafiri siyaam, alayka binnawaafiri assiyaam, weekwate kusiiba okwa sunna okutali kwa bwewaze oluvannyuma Ramadan. Naye gwe obadde okimanyi nti oluvannyuma lw'okusiiba kwa Ramadan waliwo omutonde nga wallahi taddamu kulabikirako mu kitabo ky'abasiibi paka ati Ramadan lw'erijja nga ya'kulu kama ta'kulu al-an'am wa yashrabu kama tashrabu al-an'am ng'aba mu kulya buli nga buli akamusala maasi alya buli muri ekimusala maaso anyobuni ng'afaanaganako ng'ekisolo ng'okuddamu okulabikirako mu basiibi ate Ramadhani amala kudda tolaba ng'oba weekosogedde nnyo bwe tuba mu Ramadhani Ramadhani kalmadrasa atadribi Ramadhani liri tubanga abali ababeera mu ssomero ery'okwetendeka nga Allahu azza wa jalla atulaga eritasoboka nti bisoboka buli sheitaani kyebadde tulaga nti kisoboka min amaali lbiri wattaa Allah baakitulaga mu Ramadhani nti kisoboka masalan ekyokulabirako before Ramadhani waliwo baganda basa batera okutujjukiza buli lwabasaali ne batujjukiza nti ekyammanda abange tuweerabira okusiba ne batujjukiza nga ennaku z'omwezi 13 ennaku z'omwezi 12 batujjukiza nti abange nkya 13 ennaku enjeru ziyingiddewo naye ng'omutonde bumeseji obwo bumutuukako nyinga alaba kizito nnyo omuntu asobola okuleka emmere okuva ku makya paka olweggulo leka naawe tekisoboka kati Ramadhani bwatuuka Allah n'akitulaga nti kisoboka n'osiiba omwezi mulamba tumna shahran kamila tusiiba omwezi mulamba biidhinillah waliwo gwe balise nti afudde naye ng'okufa ku budde kusiiba olw'okuba esiibye omwezi mulamba kwanukula kuli nti nedda nti amakulu ekyo Allah akikulaje nti osobola bulungi nnyo okusiiba mmandi n'olwokuna osobola bulungi nnyo okusiiba ennaku enjeru osobola bulungi nnyo okusiiba ennaku zisatu buli mwezi so biidhinillah bwe yasiiba omwezi ogwa Ramadhani ogw'etteeka teweekodowalira gyeleke gyenjagala okuyisaamu omukyanke eno gyenfunye biidhinillah teweekodowalira tokkiriza kubeera ng'obula mu bitabo by'abasiibi oluvannyuma wa Ramadhani Allah gw'obadde osiibira omwezi ogwa Ramadhani yennyini era yakulagira okusiiba mmande n'olwokuna yakulagira okusiiba ennaku enjeru ye yakulagira biidhinillah okusiiba ennaku zisatu buli mwezi biidhinillah then era bw'oba osobodde okusiiba olunaku oli olunaku kyaddeeyi nnyo nnyo nnyo naye kale ekyo bw'oba tokisobola kale mmande n'olwokuna lira okusuba kale ekyo bw'oba tokisobola ezisatu tezikusuba mu buli mwezi okuyimirirako sheitaani yeetuzanyidde ku bwongo nti kisoboka okuyimirirako ekiro yika naawe saaramulagenda tekisoboka ebizibu nnyo naye tuyimiridde omwezi mulamba biidhinillah tegeza Allah akulaze nti osobola okuyimirira omwezi mulamba bw'oba osobodde okuyimirira omwezi mulamba lwaki togifuula mbeerayo sensonga Ramadhani yaweddeko kale at least oluvannyuma lwa salaati lishaai n'osalayo raka'a ssatu n'osalayo raka'a nnya n'oyongerezaako emu eya witiri Allah gwe tubadde tusinza mu Ramadhani yennyininnyini yasinzibwa mu myezi egisigalidde singa onookozinga Allah byakulezeeko nti bisoboka mu mwezi ogwa Ramadhani ogenda kuba weekosogedde ate era ogenda kubeera ng'olina ebimu ku bitendo by'abakkiriza bye weeyambudde kulwaki Allah beeri atunyonyola ebitendo by'abakkiriza mu suratu almuminuun yagamba Allah nti kad aflaha almuminuun alladhina hum fi salaatihim khaashi'uun walladhina hum ani llaghwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الشاهد عند قدم الشيء اليتين دبي ان الله يليق بك ان كيري باو مسكيرا اته مسكيرا كيرا ومتوني نبي فوزي قال لا ومكر ذا تامولا نبيو طيلة عمره الى ان يلقى الله وموانا جبن جاء فكر واسسين كان الله omusinkana ng'asaala era ng'essalaaya agisaala kulwa Allah era ng'amutiira mu ssalaaya ومسكين كانان قد نؤيك سم رمضاني سم رمضاني كمولي نسكين كانان بسودي من رمضاني لجوب بابي كوتي نينغ رمضاني بيوديكو بابي وود بابي جيو nga bo bo bo bo ndi bo no bo matu ba tan se dubbe gammati to gamba ila ilaha illa allah bo yasiri to wani ko je wotyo kuma ki ne tendo se ti ko tende ba mora mabani yo ka kino ku tende bwa safari yo na joli mu pakaruno ti kana allah zakat wala ilahum likakati fa'ilun zakat kuwayo buli kimu kyoba doku na maramabari kala kwa chikora sechiko na maramabari obwe amamu katibadi bajemu kushapara sango manu obwe wala ngaramabangi ya ye hindi na ya kubila mwenzimu musacho mkuka wa mwenda kubulicho na mga manchi musa ramabani ya hindi de mkwega hindi dende kamu ane ni musa na mga manchi muna ako nesu kufinane mbate njida kukwala kukubila atasile wakubwa mbate njidem nga nilevo uzogo na usituwa rotia ni mnange ramadhani nga wetu use kukumikirizem nga ramadhani uruwa wede kuwa ispapa nga amina ya kumbelidi ramana ilahi ya nga kimuchi so kukume ibada za fe nga wetuwa alikozi mwezo kwa ramadhani ati tuzongerezeko naddala ezigwa mu kkowa ezigwa mu kkubo lyerimu ng'erya ramadaani ate ezo tugende maaso nazo okusiiba tekwakomire ramadaani tekwakomire ramadaani mandi weeri olwokuna weeruli ennaku enjeru weziri okusiiba olunaku lwoyo olunaku weekuli sigala ng'otambula bwoti okuyimira sigala ng'oyimira ekiro nga bwetoyimira ebirungi ebiri mu kuyimirira ekiro wallahi wallahi nga baabitubuulidde ogamba twafiirwa dda gamba twafiirwa dda nze emirimu giri esatu hatta nkinjeebuuza nnyo neebuuza nnyo abirikiibwa emirimu gino esatu girimu kyama ki kibuuzo kino kakiteeke ku mutakabwa emirimu gino esatu girimu kyama ki nabbi okugiallakako ejjana omulimu ogusooka itwaamu ttaamu okuliisa emmere omulimu ogwokubiri ogwokubiri ishaaku ssalaamu okusaasaanya essalaamu omulimu ogwokusatu salaatu qiyaamu llayili assalaatu billayili wannaasu nniya okusaalako ekiro abantu bonna nga babulizaako nadde emirimu egyo esatu yagiallakako ng'agamba atya nti be munaagikola tadkhuluuna aljannata bisalaam mugenda nyingira ejjana mu bwangu billahi alaikum ku mirimu egyo esatu mulimu ki omuzibu ng'olaba nti muzibu itwaamu ttaamu kuliisa mmere buzibu ki obumulimu eeka ogulaba ng'omwangu aye muzibu okujjako eryo allah gwagwawiriza aakiro si mwangu naye allah gubalaze nti mwangu mu ramadaani mbadde muliisa muliisizza emmere waliwo omuntu gw'obadde oliisa buli lunaku ng'omukolaki olina ky'omuweereza tokikomya mu ramadaani tokikomya mu ramadaani sigala ng'okolaki ng'ogenda mu maaso n'omulimu ogwobaagi ogenda kusaagiege biri mu maaso ga allah n'oisa ekisaaku salaamu okusaasaanya essalaamu mutonde musseemu kayoniki kasimu kavuge sheikh assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muganda wange waliwo ensonga nti aa mbadde nkutoja ku salaamu okubire n'omulala n'omulala n'omulala n'omulala olabe ekyo ekigenda okudya olunaku lwogenda kusikanaawo then n'okuyimirirako ekiro allah atulaze nti kisoboka tusigale era nga tuyimirira inna fi ljannati ghurafan yura zaahiruha min baatiniha nabbi agamba mujjana mulimu rooms ziri munda mujana nyinga mwana watu bobere bwebu olaba munda wazo boba munda olaba akechi ekitu ebwebu alimuhimu olokutemagana kwazo n'okwayakayakana kwazo bobere bwebu obanga ali munda nyinga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagama a'adda Allah ghurafezo Allah yajiteka tekera bantu bamiteke ebi isatu nga bitu bamenyera kyama ki ekiri mirimu egisa kyama ki ekiri mirimu egisa somubeere efaanaganako nga bwetwetega myangu tusigalenga tugikora engeri eyakagenderere biidinillah Allah agenda kutusitula amadaala mu ngeri gyetajja kukkiriza naye ate oledde nga ffe tubikoze so barakallahu fikum obufunze tugende mu maaso nga tukola emirimu nga bwe tubadde tukikola mu mwezi ogwa Ramadan naam tetusobola kusigala ku layini kikumi ku kikumi nga bwe tubadde mu mwezi gwa Ramadan kituba kikulimba tekisoboka kusigala kikumi ku kikumi nga bwe tubadde mu mwezi gwa Ramadan ku lwaki ono omwezi ng'omwezi guba tegulina nkizo ekigulaga nti gwa nkizo kwe kubeera nti oba oli awo buli mutonde abaako n'ekyenjawulo kyakola era ekimusembeza mu maaso ga Allahu azza wajalla naye ati amakubo we gali ge tusobola okusigalirako biidinillah Allah gasobola okuyisigamu tusobola okusigalako kulayi kale 70% biidinillah ng'ekkubo limu liyinza okutubawa biidinillah musahabatu al akhyar musahabatu al akhyar kukwana bantu barungi ensonga lwaki biidinillah mu Ramadan orabanga abantu balongoosa jamaati miziki ziba egibeeramu ne tusiiba emirimu nitugikora oba ono nebukendera lwaki biidinillah tubeera tuwangaala n'abantu abalungi tubeera tuwangaala n'abantu abalungi be babeera bakuli okumpi naawe nekikuwaliriza biidinillah okubeera nga otereeza twasaba olw'okuba nga omuwala ajja mu muzikiti n'asangayo abambadde obulungi naye era neyebikkirira tulaba omuvubuka abadde anywa taaba olw'okuba ajja okusala n'asinkanayo abantu abalungi taaba n'amunyiga n'amuleka okumala omwezi mulamba kitegeeza olw'okuba tubeera n'abantu abalungi nga batubeera kumpi naffe Allah ayisizaako okulongoosa okumala omwezi mulamba kati abantu bano olw'obulungi bwa Ramadan bwe buggwako omwezi ne batandika okusemberayo kati kyenkusaba baraja ne biidinillah fuba okulaba nga tebasemberayo kuva gy'oli bakubeere kumpi kijja kukuyambako biidinillah okusigala ku layini nga bw'ogibaddeko omwezi gwa Ramadan buli banaakubeera okumpi ojja kutambulira mu layini yaawe buli banaakubeera ewala kigenda kubeera mitawaana ebiseera ebisinga eddiini y'omutonde efaanaganye ddala n'omuntu amuli okumpi almaru ala diini khaliili tonde aba ku nkola ya mukwano gwamuli okumpi so buli omu yeegendereze ani gwafudde mukwano nsaba Allah atuwe emikwano emirungi yesinaasobola oba oli awo okuyingira nagyejjana era oba oli awo eginaatulowoozaako bwe ginaabanga giyingidde ejjana negitatusangayo naam assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakaatu kiketettadala naam mukadde wange ebigambo byebyo binkomedde ngala byongerako aya emu ne hadisi emu onzikiriza sewu فضل مكدر عليه السلام الله عز وجل قام سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله عز وجل يريا بلا كبد أبقوا جمم سوزا وين روايو أما يابدو أبري ونسيك نعم باندي تأستاني كمتنا نعم جاكسي لمن ينسنبي ينديو بلاكو baka tuwe wali kola ye sila la uvori ya u bande te sanyo paa mutima ati Allah wa sallala abogira tu nana yungiri mugino jituwa yetu kwa la mwezo kwa ramadhani chikulu nyo kubanti tujire merako tufubanga wa chisobu kwa ramadhani tujituwa la masu kwa chishigende u nana kumitatakungu kwa tufuna takuwa muna manzani chitigeza genda maso nga tukundira Allah wa jala nga tukulabia ya gala kati Allah wa jala yugira kubatu wago ki waladena yutuna maa atau wakulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajun abadubano abaku watamu sawne bawayo eichichu nake baba bawateyo wakulubuhum wajilatun na yeni kima jawe jisigala unga kwe gamba jie kagamba jirimu ukutia jirimu kumira kwa manyi kwa kikendo ukudida baku semu saone kwa wayo na yete kwa manyi abakse Allah wa jalla akirisa ukusadaka kwa awe nikima jino jirera mu ukutia nga bachima yinzi nga wangina kudiri Allah wa jalla pingo kwa gali nyo na jihadithi ya mama fi Aisha radiyallahu anha aye yobweka mama fi Aisha yajiroza ako chavabuza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuga ntiga rasulullah wayo mbaka wa Allah walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajira abantu abo abakwata mu nsawne bawayo neyati ne basigalani ntima jawe jiri mu kitya abumu alladhina yasrikuna na bilangu abadhi waezununa nukwenda neveda waishirabona alhamura nivanywa nuumwenge kugamba ngayevu uzanti ukutiyaku abwekuno kwa mazambi babie benze manywe domwenge kishiba tisa mbana baba zeli Allah azza wa jalla kachina deja gala ye ansa umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye yanukula mama wafe radiyallahu anha yamgama jila ya binta siddiqi nidda siwechi wachiri waibu mwala wa siddiqi walakinahum alladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna kumanyo bawa na waliwa inzo kwe jamu mwebio elitende risa tunabdi sallallahu alayhi wa sallam bagi ayoketeko ya mungama suwe shiwe shiri wawulaba antuawo alladina yasumuna bila antuawa siwa mkaka tafidato wakabamu la manzani wa tubadetu siwa wa yusualluna esolatu wazisadde abamba zimaze ya wala kichari indi dide yesualanga pi wa yataswadakuna baku watamu nsaone kwa wayongabu mwagule vitanga liyabana wa humi ya khafuna ala tukubala mene humi habantubano Allah wa zwajalo kubo gira ko wa kulubu humu wajira mitima jawa jiri mwoku kia ruansonga wa humi ya khafuna ala tukubala mene humi banya mwoku kia yogo yao Allah azza wa jalla tajja kukiriza emirimu gyabwe egyo gye bakola emirimu gyabwe okusiiba okusaala okusaddaaka ekyo kituzaayo eri kubalongoofu abaatukulembera myezi mukaaga bali mu kulaajanira Allah azza wa jalla akkirize lamanzani yaabwe myezi emirala mukaaga bamulaajanira abawangaaze abatuuse ku lamanzani ejja sebo basalafu abasalafu abaakulembera baawanga nnyo obudde okusaba Allah okukkiriza omulimu gwe bakoze okusinga ate obudde bwe baawanga mu kukola omulimu okitegereka baawanga nnyo obudde okusaba Allah omulimu guno gwe bakoze agukkirize okusinga obudde bwe baawanga okukola omulimu kibulaba Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala ndi mujjibwako yagamba kunuli kabuli lamali ashaddu ihtimaman minkum bilamali alam tasmau qawlullahi azza wa jalla innama yatakabbalu llahu min almuttaqin wakulu nyawo nga tonnabakunyonnyolaawo kansooke nkuwena kano seeka naam nasanga fatuwa yallajina daima naam nga bababuuzizza naam ku muntu asaala ng'ali mu lugoye olukweya naam seeka fatuwa yali egamba nti nno innama yatakabbalu llah minalmuttaqina kuba omuntu oyambala olugoye olukweya abeera muwonoonefu aba tatidde allah azza wa jalla nasoma fatuwa eyo nentya genda mu maaso sewo aliyi watugamba kunu likabuli lamali ashaddu ihtimaman minkum bilamali mukubuulira okwanga mubeerenga mukulafuubana ennyo mukunoonya amakubo mukwegayira ennyo allah mukuwa obudde okusaba allah okukkiriza emirimu gyammwe mukisseeko nnyo omulaka okusinga omulaka gwe mwandikatte ku mulimu alam tasmau temuwulirangako temumanyangako tebasomerangako ekigambo kya allahu azza wa jalla ngaagamba innama yatakabbalu llahu min almuttaqin allahu azza wa jalla nti akkiriza mirimu gyabo abamutya omulimu allah gw'omuntu gwakkiriza akkiriza mulimu gwa muntu amutya wa min asbaabi alqabuli waddalaili attawfiq n'ezimu ku nsonga allah mwasobola okulagira omutonde nti oba oli awo omulimu gwagukkiriza ng'era ke kamu ku bubonero obulaga nti allahu azza wa jalla omutonde aba yamukwatizzaako ku mulimu ittibaau lhasana bilhasanati walmudawamatu ala fili ltaati bada taa ittibaau lhasana bilhasana walmudawama ala fili ltaa ay bada taa akamu kabonero akalaga nti omulimu gwo gw'okulembeza allah oba oli awo agukkirizza era yakukwatizzaako biiznillah okubanga ogukola nga bwagwagala kwe kubeera ng'oluvannyuma lw'omulimu omulungi gw'okoze ogoberezzaako ate mulungi amakulu n'ogulemerako n'olemera ku bulungi oluvannyuma lw'obulungi kati aisha radiallahu taala anha abuuza umubaka alaihi ssalaam be babbye bye benze be banywedde omwenge be bakubiba oludo be bakubiba omweso be bazanyuma amatatu be boonoonefu naye nga be bakola ibaada ze bakoze baba mu kweraliikira nti oba oli awo newakubale tukoze ibaada zino nye olw'amagambi ge twebagala allah ayinza okugaana nga nno be basaala be basiiba be bawaayo be bakola emirimu emirungi naye ate oluvannyuma lw'okugikola ne basigala ku bunkenke allah kkiriza yandibanga takkiriza amakulu ne basigala era nga bakola nga bakola nga bakola balafuubana kale olunaku luki allah kkirizeyo kimu mu bingi bye bakoze bye baddiŋŋanya emirundi n'emirundi allahu azza wa jalla okukkirizaayo omulimu gu allahu akbar fadala bunu ubayd radiallahu anhu agamba li an akuuna alam أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أين يقول الشيخ أبو جميل؟ أنتم نقول يوم بسرق والله رجع مبين جدّي لا أقولين بجانا نعبش يتعلم ما كل غاينك كل ومن مسوك ويشيشي يوم درق ويني الدوتة كم تكع الله كأوامر النواس الله يرى بدو يني الدوتة يني يدانو يني الدوتة كتفضل أدم لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل مبك منيا يوب منيا سينجز من منيا إن شاء الله عز وجل أينو مريمو ويكير الزمن لهم جانك وبينك متونم يو مين تكري أخرو أحب إلي من الدنيا وما فيها كتب سينجو كوين تسكينو جيني وكسينجو نزل بيري متونية يونا بترى بانك الله عز وجل يقامك إنما يتقبل الله من المتقين الله كريزا مريمو جي كوريد دوا متوني أن التقوى صلى الله في التقوى آمين تقوى كوي كورون دولا بسنة الله عز وجل كي يرجع نوم سبا الله كواتي زيكو تسمو كورا وصبرفنا مدار جار نوم كورون دولا بسنة الله كي يغانا نوم بك صلى الله عليه وسلم بويكو ما قد كري يسيب الله عز وجل كي يرجع وقد جاكم أشيء مسرجب من رحمته وقصر كوالي شونا الله سيكون جيرا وقد جاكم أشيء مسرجب أثير من جريمه كوالي الله عز وجل سيكون جيزاك وقد جاكير يسوك قرام عن الترم بطوف سنو مسرجب شريكا أثير من مروكا كتا جوشات غاني كريمه مكوانا جسولي أثير من وقت شيء ونساء بريشونا الله في أسرجيل شريكون في نفسي. بريشونا الله في أرجيل مسون شريكون في نفسي. أتبي بريشونا في أموجا أنا شموني ولا. يفعل بيشوف ولا بلا كيتشان. نعم. الله يرجع ما جايز لكل يوم بقى عليه السلام وخذي شري. شكوني ولا. شكوني ولا شري. هذا هو. أروح في كاركو نبي يجان. شكولي كونتي شلي ولاني والله شكولي ولا شمرا بومجي شكولي ولو جينو شكالا ونكر يوكو شامو ترانسفورت ويندي لايني ونوش شاروني وشاري دا بوليس ويندا فريسفورت شكولي زي شاري دا وامو وغيندا سوكا يونغا ولو no kuwata ni monsa wa no kuwata ni monsa sura na weta surida mulido weta surida mulido sabuli chona Allah kia kuga ane chikuluwa weta atenga chikumu mishawana jiko sate siya tulagira chikuli kupi nyo no kuwa shaytani olusi kuwata sabo shayrha boja mizeli sere kisinga wadwe mtu vienda lango mtondo kwe kuwata shaytani aba yese nede ko takayeka shaytani kuna diye kwata ila mata akati aba mchamo mensonga na abera mchamo mensonga nti Allah azza wa jalla yakula gabulikim na kama si ilabu lakum aduu mubin naam fahdaruhu naam na bugamba wala watakhizu namu mufuleji fatakhiduhu aduwa namu mufule mulabe naam Allah akbar nobe cho mtu abera mwe kwa sida mwelele ateye ye nyine iblisi ya laida ne na alama nti yanahu majma'in illa ibada minhum mukhlasin exactly kati gwerwa kuregara kubera mwabo ba mukhlasi oba bayine mmere yinja urugibali tebaza ari babakazi bazari wabakazi ngabarara lakini tawfiq min Allah kusaba tawfiq kubiri Allah azza wa jalla deni nawe ni wekora ko mujahada ngo mutonde mutawano munene enyo gitwasigaza jihadi nafsi kutima kwa sego nukutiliwa wakati uu wenge gabiga sifa Allah kuturongo si amin naam kwa kati sifu jazakallahu khairan amin basiramu ishokera dala nga mpumba wumba nga mpumba wumba eligambo lino aboi kwa nienda kuwa na yenga mpumba wumba eligambo lino umwalimu uyo ishokera dala tumwebaza mutajia mgongu gongu na ye tunuli rengeri je Allah azza wa jalla jamu wade tawfiki na atuwe ligambe vyo ulaba ngeri yangu ngone inga ligambo bizito elabi ya mugaso nyo eyo mtu oyo alina omutima omugufu nwe chukaganda wanga wa islam mbakubi romulanga mfumitilize nyo kubigambo vya sheke vya atu wade nevi gawo vya tragedia na uwaero uba nevi gamba wa tumesa bafezi wa tukomesa tufumitilize olime kumala bisera okujja wano kuzumu na ye novao nga to ina kiofunyeo nga to ganyo dua senda kutambulira mu kukola nsobi abaddu abo nabbi sallallahu alaihi wasallam bayogedde ku muhadisi eyo gye mbasomedde hadisi ya mama wa Aisha agambye nti bantu abasiiba subhanallah abantu abasiiba walakinnahum alladhina yasumuna abantu abasiiba walisalluna abantu abasala wayatasaddaquna basaddaka byonna tubikola ffenna bali wano tusiiba tusala tusaddaka naye wahum yakhafuna alla tuqbala minhum batya nti Allahu azza wa jalla ayinza obutakkiriza mirimu gyabwe bali ku bunkenke sheekhe n'atugamba nti eddagala lyokka takuwa innama yataqabbalu Allah min almuttaqina nogete basiraamu bakuli omulanga tutya Allahu azza wa jalla ze aya zitusoma buli tuba tutandika enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama atukumiriza okuba tutya Allahu azza wa jalla hatta tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun okubanga nyonga bw'osobola okola nti noobeera n'ettakuwa ate olwananga nga bw'osobola okulaba nti tebaaya anyegenya busiraamu bwo ekyo bw'onookikola mwana wattu emirimu ogwo gwe musingi gwagyo obeera ng'olina ekigambo kya la ilaha inna allah ng'olina n'ettakuwa omaze n'olwekyo tulwane baddu ba Allah tweseeko tuleme kwematira abalongoofu abatukulembera tebeematiranga bwe tuneematira tujja kuviiramu awo tulina kubeera nga tulina tuli bainal khawf warraja bainal khawf warraja tulina okutya nti Allah bw'agaana okukkiriza emirimu gyaffe ramanzaani gye twasiibye bw'atagikkirize ng'obeera awo oli mu kutya naye ate ng'olinamu essuubi ng'olina essuubi nti Allahu azza wa jalla yatusuubiza ajja kukkiriza emirimu gyaffe bwe tunaaba tugirongoosiza tukikola bulungi man saama ramadaan imaanan wa ihtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه كان يقرمش إيمانا واحتسابا ولم يكن ليش النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لكم في وي الناس إلى نينجا وكسيبكم الله عز وجل أعتقد في أمرك دو كسيبا أي نوب كريزا مشو انت بنومنيم الله عز وجل قواند جدو قولا واحتسابا إذن غا أشمان يرا تقصد أن غا أصوبي لانتي الله عز وجل جمو أمين تيرا أيو كونديشن أيو كوجي تنغا مشفوشو غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه ومنفو يو عريضا سنة يبقى ما ذنبه أذاك لندرا نوبيت بسلام تفير نوبتيا الله عز وجل سوالي جامعة يجنسي تكروني بس ناقل أبويتيو جوف نساني روكو السيما أبقى نمروكو بامون سيما سين سين بيايو تمتويرا بلانجا بدوا الله nadalanze ndimusajja kabwera timunera biranga basiraamu sebo kyeteesa dala kuno ku mikutu kuliko abasajja n'abakyala emwangoli nga mikwano gya Allah nga mikwano gya Allah seeka umuntu ngo umusomese ikintu uwo kimusomesereza nakira umukoro yeyezira akakubiye nze wari wubemanye iteka nga yeyezira akakubiye ngabo kimugambye wacyo kiteka mu mukoro Allah eriyo muduze gwe nasomesa obulungi weewuzo okubeera neewuzo teka omusiraamu oyo taliyingira mu kinaabino nabe nga tafunye ewuzo ne waba avudde mu tuloti ngenze kukuyisa era afuna ewuzo Allah nze mutuwira ne mumutya Allah ekyoola bange ekitono naye biraali kyamusoosa mu jjana kigabikosa amuwulira nze engatto ze awulira enswagiro z'engatto ze mu jjana n'amubuuza alina ekyo yali akola wabula ye yafunanga ewuzu buli weyagenda nkumanyiro ng'afuna ewuzu 24/7 n'asala era kati oli kyo basiraamu tulongoose بسم الله الرحمن الرحيم في جنة الله عز وجل نتبع الله عز وجل ويستشين جوا السيمة وقوائه سيرا بيامو نمجا اكتو لرزا نتبع الله عز وجل إرقام ويفي أبي فول بيامو غسوني جمولي نفي بنيني كوبي فرمي أبي تفول لري النموزي يوم القيامة ربنا تخبر منا إنك أنت السميع العليم وأتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته